9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De vier inzittenden die om het leven zijn gekomen doordat hun auto te water was geraakt in het Noord-Hollandse Obdam zijn Poolse arbeidsmigranten. Het gaat om 3 mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48. Ze waren als vermist opgegeven nadat ze vrijdagavond niet thuis waren gekomen. De vier werkten sinds begin januari bij een bloembollenbedrijf in Obdam en zouden volgende week terugkeren naar Polen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De Koerdische strijdgroep SDF heeft 41 posities van de terreurgroep IS veroverd. Volgens een woordvoerder van de SDF is het slotoffensief tegen IS gisteren begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie. Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat IS komende week volledig is verdreven uit Syrië en Irak. Hij zei dat 99,5% van het kalifaat is heroverd. Uitkeringsinstantie UWV loopt jaren achter met het medisch keuren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor zitten er zeker tienduizenden mensen thuis met een uitkering zonder dat is vastgesteld of dat terecht is. Dat meldt Nieuwsuur. De achterstanden blijven groeien en dat kost de samenleving miljoenen euro's. In 2015 was er een achterstand van 25.000 medische keuringen. Ondanks allerlei inspanningen zijn die achterstanden alleen maar toegenomen, tot 30.000 in augustus 2018. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het plan van premier Sanchez om te gaan praten met Catalaanse separatisten. De demonstranten roepen op tot vervroegde verkiezingen. Tot de betoging was opgeroepen door rechtse partijen, die zijn tegen iedere concessie aan de Catalaanse separatisten. Ze zien het plan om met hen te gaan praten als een capitulatie. Ook extreemrechtse groeperingen demonstreerden mee in Madrid. En dan het weer. Vanavond en vannacht regen en bewolking. De temperatuur daalt tot 2 graden. Daarbij kan het flink gaan waaien, aan de kust zelfs stormachtig. Morgen is het grijs en valt er lokaal een bui. 'S Middags komt de zon ook tevoorschijn. Het wordt dan 6 of 7 graden. In de avond wordt het overwegend droog. Dit was het NOS-journaal. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc. En alweer val ik met de deur in huis met een vraag aan u. Dit keer een wellicht wat confronterende vraag. Dus niet hoe en waar u naar onze podcast luistert, maar deze. Zeg eens eerlijk, bent u gelukkig? Dat is een lastige vraag, hè? Nou, u mag het mij ook vragen, hoor. Maar dat gezegd hebbende, het is 10 februari... en dat betekent dat de meeste goede voornemens van het nieuwe jaar alweer zijn gestrand. We zijn niet meer komen opdagen op de sportschool. We eten nog altijd even slecht. We werken ons nog steeds kapot op een oerzaai kantoor... en die droomreis blijft voor altijd een droom. Maar niet iedereen legt zich daarbij neer. Radiomaker Babette Rijkhoff zocht uit wat er gebeurt als je wel doorzet om je leven te verbeteren. Ze volgde twee mensen die niet alleen zelfhulpboeken lezen, maar de adviezen ook echt opvolgen en tot het uiterste gaan om gelukkig te worden. Luister naar een cursus gelukkig zijn. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? YouTube staat vol met filmpjes van motivational speakers die je aansporen om iets van je leven te maken. Want wie wil er nou niet meer genieten? Gezonder eten, meer vrije tijd en minder ergernis. Vandaar dat de boekwinkels uitbuilen van de zelfhulpboeken. Qua advies kijk ik graag naar mensen waarvan ik denk... Oké, dat leven wat jij hebt, of wat jij uitstraalt, of wat jij doet... dat zou ik ook graag willen. Naar dat advies van die mensen luister ik 100%. Dit is Charlotte van het Woud, 31 jaar. En ze is gek op persoonlijke ontwikkeling. Ik ben best wel koppig en ook best wel eigenwijs. Dus ik luister helemaal niet veel naar advies van vrienden of van familieleden. En ik doe echt best wel heel erg mijn eigen ding. Ondanks het succes van de zelfhulpindustrie zijn er weinig mensen die alles op alles zetten om de ideeën uit de boeken echt uit te voeren. Want wat zou er gebeuren als je doorzet? Om precies te leven zoals de boeken voorschrijven. Neem bijvoorbeeld het boek The 4-Hour Workweek. Hierin schetst Timothy Ferris, zijn lezer, een leven met cocktails drinken op de Bahama's, skiën in de Andes en tango dansen in Buenos Aires. Omdat het kan. Omdat het leven nu gebeurt en niet pas met je pensioen. En dit leven is volgens Ferris mogelijk met slechts 4 uur werken per week. Toen ik voor de eerste keer las, irriteerde het boek mij. Ik dacht, Amerikaanse blabla en een beetje wat een bullshit af en toe. Het zal niet waar zijn. Er gaat echt niet op de klok of hij 4 uur gewerkt heeft. Dit is Karel Emk, 51 jaar. En vervent lezer van zelfhulpboeken. Ja, ik heb ontzettend veel zelfhulpboeken gelezen. En omdat ik altijd op zoek ben om mezelf te verbeteren of nieuwe dingen te leren. Dus het is leuk tijdverdrijf en levert soms iets op. Maar in mijn geval meestal weinig. Kijk, dit zijn al mijn... Ik lees dus sowieso 1 boek per week altijd uit. Maar ik heb er echt zoveel. Ik denk dat ik ongeveer 16 of 17 was. En het was echt of er een wereld voor me openging. Ik ben altijd wat dat betreft wel een beetje een boekenworm geweest. Ik weet nog dat ik in de pauzes dat ik ook nooit echt... Bijvoorbeeld ik van door de aula lopen vond ik al heel erg eng. En ik zat met een clubje vriendinnen ergens in een gang of zo. Ik was nooit een van de populaire kids. Ik was stil en introvert en ik begreep mezelf denk ik niet heel erg. Ik wilde denk ik wel veel lijken op meer de populaire meisjes. Maar dat lukte mij nooit zo heel erg goed. Dus ik denk wat dat betreft dat mijn vrij grote obsessie met zelfhulp daar inderdaad ook wel vandaan komt. Dat ik echt dacht van, goh, hoe kan ik anders worden dan dat ik nu ben? Ook Charlotte las het boek The 4-Hour Workweek. Ik dacht opeens van, wow, dit is een soort van handleiding voor een slimmer leven waarin je heel veel geld verdient zonder veel te werken. Waarom leest niet iedereen dit? Hij maakt echt onze arbeidsleven compleet af. Hij zegt, mensen zitten gewoon 40 uur op die stoel omdat ze een contract hebben van 40 uur en hebben ze niks meer te doen. Gaan ze projectjes verzinnen. En ook al heb je niks meer te doen, maar je rent de hele dag met dossiers door het kantoor en het lijkt of je bezig bent, kun je je baan behouden in grote bedrijven. Ik heb ook wel tijden gehad dat ik in loonies was en ik had een 40-uur contract. Maar het was zo'n hartstikke slappe tijd waar je gewoon zat te vervelen. Dat je eigenlijk al zegt, ik kan net zo goed naar huis gaan. Ga lekker in het zonnetje. Maar dat is nog dom, want je bent in loonies. Dus je moet je tijd uitzitten tot 5:30. Nou, alleen dat bewust worden en dat deed het boek heel erg. Van ja, zo werkt het natuurlijk. Dit is geen gekke Amerikaan die een beetje wat de hype heeft zitten verkopen. Dit is gewoon echt mogelijk. Laat het gewoon eens gaan proberen. Laten we het gewoon eens proberen, dacht Karel. Het is 2014. Karel is op dat moment 45 jaar, single, houdt van wandelen, badminton, lezen, etentjes met vrienden en van Netflixen op de bank. Hij woont in Brabant in een rijtjeshuis en werkt zo'n 40 uur per week als zelfstandig trainer, consultant en internetondernemer. Ik was een eenmanspetter en zoals veel ondernemers, ik deed alles zelf. De marketing, de advertenties, de kerstkaarten, alles. En dus moet het roer om. Maar wanneer Karel aan zijn omgeving vertelt dat hij met de 4-urige werkweek bezig is, worden de blikken glazig. Nou, mensen zeggen het vaak niet, maar je ziet het. Hè? Dus je krijgt een blik alsof je een soort dorpsgek bent die een beetje van de wap geraakt is. Ik zag het zelfs in mijn vriendenkring. Als je iets serieus neemt, moet je serieuze vragen stellen. En de eerste vraag, als ik iemand zo een verhaal zou vertellen, als jij tegen mij gaat zeggen, ik wil met de 4-urige werkweek beginnen, is mijn eerste vraag, hartstikke leuk Babette, hoe ga je geld verdienen? Niemand stelde die vraag. Het boek van Ferris is al bijna 10 jaar een bestseller. Dus er moeten wel mensen zijn die in zijn voetsporen zijn getreden, dacht Karel. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden in Nederland. Je hebt al heel veel mensen die, ik zeg altijd, ze flirten ermee. Trainers die zeggen, escape 9-to-5 en live any. Maar ondertussen zie ik ze hard werken. Dus ik kon niemand vinden die echt de 4-urige werkweek leefde. Dus ik denk, van een beetje raar als het zou kunnen. Ja, waarom zijn er dan geen mensen die het zo leven? Want heel veel mensen ambiëren zo'n levensstijl dat je een hangmat kan liggen en cocktails kan drinken en het geld binnenstroomt. Karel ziet zo'n leven ook wel voor zich. Ik had het idee van beste mensen op deze planeet. We zijn allemaal hartstikke gek geworden in onze kantoren met onze stropdassen. Ik heb een totaal andere kijk erop. Ik ga als gek hier met je aantonen dat het echt anders kan. Ik had al lange tijd een lange reis naar de Verenigde Staten op mijn bucketlist staan. En dat is toch lastig als je een bedrijf hebt. Ik denk van nou, als ik die reis kan maken, maar dan mijn bedrijf zodanig heb opnieuw ingericht, opnieuw gedesigned, dat ik er zelf los van ben, maar dat het nog wel helemaal doordraait. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Niemand nam me serieus in het begin. Wacht maar eens af. Dat prikkelde mij ook enorm van nou, nu gaan we het ook zien ook. Hè? Nu ga ik ook los ook. Terwijl Karel focust op de 4-urige werkweek, heeft Charlotte haar master journalistiek behaald en is voor het NRC gaan schrijven over zelfhulp. Alle tips uit de boeken volgt ze bijna slaafs op. Staat er dat het goed is om 5 uur op te staan, dan doet ze dat. Ze werkt een tijdje als au pair in Egypte, bouwt weeshuizen in Afrika en al couchsurfend reist ze 1,5 jaar door Amerika. Totdat ze op haar 30ste weer terugkomt in Nederland. Ik was dat eigenlijk niet van plan. Ik was de wereld over gaan reizen om op zoek te gaan naar een nieuwe stad waar ik wilde gaan wonen. Ik kwam er dus na 2 jaar achter dat ik eigenlijk Amsterdam toch tofst vond. En toen kwam ik weer hier en ik mocht logeren ergens 3 hoog achter in de pijp. Een klein donker hol eigenlijk. Ik kwam dat appartement in. Ik dacht, oh, dit is echt alsof ik soort van terug in de tijd stap. Ik was natuurlijk 2 jaar op de mooiste plek op aarde geweest. En ik wilde gewoon echt niet meer 3 hoog achter ergens wonen. En op dat moment keek ik de Netflix-documentaire van Tony Robbins, I'm Not Your Guru. En ik was zo geraakt door die documentaire. Ik vond hem zo ontzettend goed. Why were you suicidal? It's because I can feel very peak states in life. But I can go so deep that I don't find a way out. I know you right now. You got a lot to give. Can you feel me? I do. You and I are going to make a deal. I'm going to show you what to do to reshape yourself. How is it that people can make lasting changes in minutes? What makes that possible? Our entire life changes in a moment. Who gets that? Say I. Problems are what make us grow. Authenticity will lead to a rich life. Life is always happening for us, not to us. Yeah. Make your life a masterpiece, my dear friends. Vanaf dat moment is Charlotte alles gaan kijken wat er maar over Tony Robbins te vinden is. Vrij obsessief om 6 uur 's ochtends stond ik op en ik ben gewoon eigenlijk 6 uur per dag Tony Robbins filmpjes gaan luisteren. Tony Robbins is een van de meest succesvolle sprekers ter wereld. Zijn events gaan over business en persoonlijke ontwikkeling. Het is een breed gespierde man van bijna 2 meter lang. Hij laat mensen over vuur lopen, vreemden met elkaar knuffelen en hij doet verschillende interventies. Zijn events, die soms wel 6 dagen lang duren, zijn vaak pas diep in de nacht afgelopen. kosten voor een kaartje €8.000. Hij vraagt veel geld voor zijn events, vinden mensen. Ik vind dat het eigenlijk wel meevalt voor wat je ervoor terugkrijgt. Maar als je echt denkt, ik heb totaal geen geld en ik heb dat er niet voor over, maar ik wil heel graag weten wat hij zegt, kun je net zo goed zijn boeken lezen. En dat is wat Charlotte deed. En ik weet nog, de zin die de meeste impact op mijn leven heeft gemaakt van Tony Robbins was, oké, ik weet hem eigenlijk helemaal niet precies, maar de kern ervan is, your shoots should be must. I should spend more time with my kids. I should work harder. I should make more calls. I should. What changes people is when your should becomes a must. That's when human beings change. That's what makes human beings succeed. Als je namelijk gaat denken vanuit datgene wat je graag wil zijn of wat je graag wil bereiken, dat is een hele andere mindset. En die zin heeft zoveel impact op me gehad, omdat ik opeens dacht, ja, wat als ik nu ga denken alsof ik al bijvoorbeeld een succesvol ondernemer ben? In San Francisco had ze gezien dat grote bedrijven als Google en Booking.com graag vergaderden op mooie locaties. Daar moeten bedrijven in Nederland ook behoefte aan hebben, dacht Charlotte. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Ik ben gewoon op Funda gegaan en ik heb huizen gezocht vanaf €3.000 per maand huur. Nou ja, normaal zou ik daar nooit naar kijken. En nu dacht ik gewoon van ja, maar stel dat ik het geld zou hebben, dan zou ik dat doen. Dus ik ga nu gewoon net doen alsof ik dat geld al heb. Ondertussen is Karel zijn bedrijf flink aan het opschalen. Want om een 4-urige werkweek te realiseren, moet er geld verdiend worden. Ferris, en dus Karel, hanteert hiervoor een 3-delig stappenplan. Elimineren, automatiseren en delegeren. Elimineer alle nonsens. Cut the crap, stop met alle onzin. En dat is een heel moeilijk proces, want je hebt je eigen blinde vlekken. Je ziet het zelf soms niet, misschien heb je anderen maar nodig. Als ik bijvoorbeeld ging kijken naar mijn trainingen, ja, de ene training liep goed. En ik had ook een training ontwikkeld, 3 maanden ontwikkelen geweest. En dan kwam maar 1 of 2 cursisten. Ja, als je dan gaat kijken hoeveel tijd je erin steekt en wat het opbrengt, ja, dan moet gewoon een streep erheen. En dat is heel pijnlijk, want dat is een kindje van je. Ik heb een hekel aan uuradministratie, ik heb een tijdje bijgehouden. Ging de boekhouding erbij. En als ik een factuurtje aan het typen was in Word, oh, dat heeft toch weer een 30 minuten gekost. Hè? En dan, als je dat lijstje gaat zien en je gaat daar goed naar kijken, de kunst is dan, mijn insteek was minimaal 80% van alles wat hier staat moet op hele korte termijn eraf. Karel is niet alleen flink aan het elimineren en uitbesteden, maar ook wil hij zijn energie hoog houden om zo nog beter te presteren. In verschillende zelfhulpboeken leest Karel dat het goed is om een ochtendritueel te hebben. Als bij Karel de wekker gaat, zo rond 8 uur, begint hij eerst met ademhalingsoefeningen, nog liggend in zijn bed. Als je dit voor 20 minuten gedaan hebt, en ik ga bijvoorbeeld dan zonder adem te halen opdrukken. Ik heb wel eens boven de 100 gezeten. 100 push-ups zonder ademhaling. Zoveel zuurstof zit in je lijf. Je voelt ze licht als een veertje. Dat geeft een beetje aan wat die oxygen boost in je lijf. Dat je in 1 keer berensterk bent en helemaal. Karel doet deze oefeningen met behulp van de Wim Hof-methode. Inmiddels heeft hij al 21 records op zijn naam staan. Zo loopt hij de halve marathon op de Noordpool zonder schoenen. Hij zwemt met het grootste gemak onder het ijs. En hij beklimt de Kilimanjaro en de Mount Everest in korte broek. Wim Hof doet het onmogelijke. Wim Hof is de Iceman. En die is ook lange tijd een beetje als een gekkie gezien. Maar momenteel wordt hij heel serieus genomen. Hij wordt onderzocht in ziekenhuizen. Ze zien gewoon aan de monitoren dat hij met zijn ademtechnieken virussen die in worden ingespoten gewoon kan wegdrukken. Wim Hof lijkt zijn immuunrespons eerder af te remmen dan te boosten, maar dat terzijde. In elk geval is Karel onder de indruk. Hij volgt de techniek stap voor stap. Daarna, dat hoort ook bij die methode, dan komt het pijnlijke moment, ga je koud douchen. En zeker nu in de winter, dat is nog altijd, maar dat is wel, je krijgt die koude douche en je lijf reageert daarop. Dus daarna voel je, als je klaar bent met douchen, heel lekker, heel zen. Je lijf voelt een beetje tintelig en heel fijn. Het doel van Karel is om zoveel mogelijk vrije tijd te krijgen. Maar perfect leven vergt een constante inspanning. Als hij klaar is met ademhalingsoefeningen, mediteren en koud douchen, is het tijd voor het ontbijt. En ook daarvoor probeert hij zich te houden aan speciale regels. Ook qua voeding, dus of een smoothie, dus spinazie, mango of havermoutpap zonder melk. Het moet braaf aan alle regeltjes houden, met een stukje banaan, wat zoeter te maken. Weet je, dat biologisch, organisch, zo min mogelijk voorgefabriceerde shit met E-nummers en kleurstoffen. Dus zo gezond mogelijk, naar de kennis van nu, probeer ik dan te eten. Om ook dat lijf zo goed mogelijk te voeden. En dat koken was toch een dingetje. Want hij wilde het paleo-dieet gaan volgen. Of zoals Karel het zegt, het paleo-dieet. Ontzettend hip op dat moment. Ik ben geen dramatische alleenstaande man-kok. Ik kan best de mooie pakketten van Albert Heijn met verse groenten en zo in een sausje op maat en de hele rattenplan in een pan mikken. Maar dat paleo-dieet had echt, dan wordt er kokosbloesemsuiker en dan moet er weer speciale melk zijn die van de pompoen gemaakt. En dan denk ik van ja, sorry. Dus dat was gewoon te ingewikkeld voor mij. Ik kende de ingrediënten niet en ik had al de keukenapparatuur er niet voor om de noten te malen. En toen dacht Karel aan de principes die hij leerde uit het boek van Tim Ferriss. Alles wat je niet goed kan, dan moet je uitbesteden. Alles wat je niet leuk vindt, dan moet je uitbesteden. Als je iets niet leuk vindt, kost het te veel energie. En alles wat een ander relatief goedkoper kan, die drie dingen moet je uitbesteden. De insteek in eerste instantie is werk, maar het gedachtegoed is prima toepasbaar op je hele leven. Nou, als je over koken gaat praten, vind ik niet zo leuk, niet zo goed in. En de uren die ik vrij krijg, doordat ik niet, ook de boodschappen en de voorbereiding, als ik die voor andere dingen ga inzetten, zijn hoger dan de kosten van de kok. Dus het was drie keer check. Alleen mentaal de stap zetten om gewoon woon hier in een rijtjeshuis om een kok in dienst te nemen. Ja, was voor mij ook gewoon bijna lachen, gieren, brullen van hé, er komt een kok aan. Toen de kok er was, besefte ik ook hoe ongelooflijk veel tijd koken kost. Want het is niet alleen koken, het is afwas, het is plannen, het is naar de supermarkt gaan. Je bent iets vergeten, je gaat nog eventjes de broccoli halen. En nu was alles geregeld. Ik denk dat per dag, twee keer per dag. En het gekke is, eigenlijk zou iedereen dat moeten doen die druk heeft en geen zin om te koken. Alleen in de psyche van de mens is dat, nee, maar het kost geld als ik iemand anders inhuur. Maar als je die tijd die je vrij krijgt besteedt in iets waar je echt goed in bent. Ja. En die tijd was nodig, want het gaat niet allemaal van een leien dakje. Freelancers aannemen voor zijn IT-trainingen is weer totaal wat anders dan het aannemen van een kok. Dat hele werven van trainers, dat begin je natuurlijk heel idealistisch. Dat wordt allemaal één grote vriendschappelijke bende. Maar zo werkt het niet. Dus een trainer die niet goed functioneert of waar een conflict ontstaat, dat geeft mij heel veel stress. Ik heb ook een personal assistant gehad wat niet werkte. Dus dat hele delegeren naar mensen en ook het groeien. Want dan had ik nieuwe academies met nieuwe trainers. En die kwamen niet echt van de grond. En de trainers bleven stil. Dus heel veel groeipijnen gehad. Terug naar Charlotte. Met de mindset van de miljonair speurt ze het internet af naar grachtenpanden. Ik begon eigenlijk gewoon simpelweg op de enige platform wat ik kende waar je huizen kon vinden. En dat was Funda. Dus toen ben ik gewoon een paar dagen lang ben ik Funda af kan gaan scrollen. En elk moment dat ik dacht van dit is een mooi huis, dan belde ik de makelaar op en zei ik, kan ik een bezichtiging plannen? Het eerste waar ik me zorgen over maakte was natuurlijk dat een makelaar nooit van zijn leven zo'n mooi huis aan mij zou gaan verhuren. Dus toen heb ik heel erg snel een site in elkaar geknutseld zelf. En dat zat ik in een cafeetje te doen, weet ik nog. En daarop zette ik allemaal stokfoto's. Dus ik plukte allemaal foto's van internet van mooie huizen. En ik maakte al de hele site zoals ik het voor me zag. Dus ik zei op die site, je kan dit huis huren, je kan erin vergaderen, zoveel kost catering bij ons afnemen. Het enige wat nergens opstond was een precies adres, want dat had ik natuurlijk nog niet. Ik liet ook visitekaartjes maken. Daarop had ik gezet Charlotte van het Woud, CEO van, volgens mij noemde ik op dat moment City Lounge of zo. En ik dacht, als zo meteen aan een makelaar gaat vragen, waar wil je het voor gebruiken? Kan ik zeggen, dit is voor mijn bedrijf. En verder dacht ik, als ik gewoon in mijn joggingsbroek en mijn vliestrui waar ik toen veel in liep, kom opdagen, dat is ook niet geloofwaardig. Dus laat ik in ieder geval mijn allermooiste kleding aandoen op zo'n bezichtiging. Ik leende een chique tas van een vriendin. En zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Bezichtigen is één, maar een pand ook daadwerkelijk huren is weer wat anders. Ik heb al mijn creditcards helemaal opgebruikt, dus helemaal het maximum opgenomen. En ik had zelf een potje van ongeveer 20.000 euro... wat ik had bewaard voor de Belastingdienst. Dus het was niet echt een spaarpotje, maar het was wel een potje met geld dat ik nog even had. En toen heb ik tegen de eigenaar gezegd, als ik dit huis mag huren, ik heb niet de juiste cijfers ervoor. Als je mijn jaarcijfers wil inzien, dan betaal ik je gewoon een half jaar huur vooruit, zodat je zeker weet dat ik altijd zal betalen. Maar gelukkig hoefde dat niet. En dat was maar goed ook. Want nu had Charlotte nog een beetje geld om het huis in te richten. Bij een webshop geeft ze flink wat geld uit aan meubels. Want stel dat het concept flopt, dan kan ze altijd alles nog terugsturen. Al die meubelen kwamen 2 dagen later dus binnen. En ik weet nog dat ik in mijn huis stond en ik zat een beetje te wijzen waar de grote banken moesten staan. En ik had nog nooit van mijn leven in zo'n groot huis gewoond. Zoveel geld uitgegeven aan meubels. Er lag natuurlijk best wel een druk op mijn schouders. Want als dit niet zou werken en niemand zag het zitten, nou ja, als het niet zou lukken, zou ik het ook wel een beetje een afgang voor mezelf vinden of zo. En ik geloofde er wel heel erg in, maar het was tegelijkertijd ook echt wel spannend. En ik voelde me toen ook best wel eenzaam, want ik was toch maar degene die in mijn eentje dat allemaal aan het bedenken en aan het doen was. Snel is Charlotte bedrijven gaan mailen met het aanbod om gratis te komen vergaderen in ruil voor een review. En binnen een dag was de eerste boeking een feit. Ik had koffie voor ze gezet, ik had taart gehaald. En toen was het dus 9:00 ochtends en zij begonnen te vergaderen aan mijn tafel. Dus ik loop naar beneden en denk, nou, dan moet ik nu ook het huis uit, want ik kan moeilijk blijven hangen. Dus dan pakte ik mijn tas met mijn laptop en liep ik naar buiten. Trok ik de deur achter me dicht en dacht ik, zo, waar zal ik eens heen gaan nu dan? Wat ga ik doen? En toen ben ik in een cafeetje gaan zitten en daar heb ik eigenlijk de hele dag gezeten. En om 5:00, toen de vergadering dus afgelopen moest zijn, ben ik terug naar huis gegaan. En toen waren ze inderdaad klaar en toen ben ik de koffiekopjes gaan afwassen of in de afwasmachine gezet. En toen dacht ik, zo, het is gelukt. De allereerste vergadering is een feit geweest en dit concept werkt. En het concept werkt zeker. Want na de eerste gratis boekingen stroomden ook de betaalde boekingen binnen. Binnen een paar dagen had ze de eerste maand huur gekofferd. Geldzorgen zijn nooit aan de orde geweest. En inmiddels is Charlotte een jaar verder en heeft ze haar derde locatie geopend. Ook Karel is het gelukt om zijn bedrijf volgens de richtlijnen van Tim Ferwis in te richten. En zo staat hij op 30 maart gepakt en wel op het vliegveld. Na 2 jaar lang hard werken, sporten en diëten is Karel klaar voor zijn reis. Ja, natuurlijk altijd spannend, hè, een nieuwe reis. Schiphol, dan komt er ook een stofje van, nou, we gaan los, we gaan de wereld in. Een soort blije anticipatie, een beetje nieuwsgierig, ook een beetje gespannen, een beetje zenuwachtig. Dus ik ben via Parijs gevlogen, lange vlucht. En Miami was mijn eerste bestemming. Maar de aankomst was meteen heftig. Karel staat bij de douane voor een stempel. Maar de vrouw achter de balie kijkt hem doordringend aan en vraagt wat hij komt doen. Ik zeg, ik ga een grote roadtrip maken door het hele land. Van een heel rondje Amerika, van 7 maanden. Dus die vrouw die begon meteen heel chagrijnig te kijken en een beetje intimiderend te vragen van, weet je wel hoe lang je dit land in mag met dit visum? En ik voelde mij gaan haperen, want het was duidelijk een vraag waar ik antwoord op moest weten. En ik dacht een jaar, voorzichtig. Dus ze zei meteen van, dus je komt het land in op een visum en je weet geen eens hoe lang je het land binnen mag. Step out of line, een officer pick je op. Je wacht een tijdje, er komt een officer, die haalt je op. En dat is een sleutelbus al, en een pistool, en in een kamertje waar iemand anders met zijn handen in de hoofd aan het wachten was. En ik was natuurlijk doodmoe. Ik was al 20 uur aan het reizen, want het vliegtuig had vertraging gehad. En ik wilde graag naar mijn adresje toe. Het was al laat aan het worden. Ik had gezegd, nou, zo en zo laat ben ik er ongeveer. Dus ik denk, ik stuur even een sms'je van beste locatie. Ja, hoe laat het gaat worden, het kan ook middernacht worden, het kan ook morgen. Ik weet het niet meer, hè? Want ik zit hier vast en... En ik was op mijn telefoon aan het typen. En ik hoorde op een gegeven moment van achteren, sir, boeden wij je phone? Boeden wij je phone? Karel is beland in de hel. Althans, zo voelt het op dat moment. Maar na 4 uur in onzekerheid te hebben gezeten, is hij dan eindelijk aan de beurt. Hij krijgt een stempel in zijn paspoort en mag het land in. En de knop van de stalen deur. Het voelde echt een soort gevangenis. Ik mocht eruit. En met enorm veel adrenaline mijn huurauto opgehaald. En ik heb de eerste nacht bijna zoveel adrenaline en zoveel niet geslapen. En nu kan dan eindelijk de 4-urige werkweek, waar Karel 2 jaar lang zo keihard voor gewerkt heeft, beginnen. Ik had al heel snel in de gaten dat mijn bedrijf zonder mij ging doorlopen. Ik bemoeide er nog wel mee, maar... Ik zou dat ook niet kunnen doen. Dus ook een beetje. Ik vond het niet erg om mee te moeien. Het is ook wel eens leuk gewoon in een cafeetje even je laptop en een mailtje te tikken of een telefoontje te doen. Maar ik zag meteen al dat mijn bedrijf gewoon heel goed liep. Dat ik het los kon laten. En zo'n reis is voor mij gewoon een enorm avontuur. Ja, alleen al de momenten gewoon in mijn Jeep met mijn playlist aan en muziekje erbij. Ja, geweldig. Euforie. Maar dan? Ik was in Utah. En dat is een gebied met heel veel van die rode rotsen. Alleen daar was het wel echt superheet. Dus je kon eigenlijk, als je dan zo'n park, waar ik hou van wandelen. Ja, alleen als het 43 graden is. Ja, wat ga je dan doen? En dan ging ik met mijn laptopje in een café met een lekkere bak ijskoffie zitten. Niks mis mee. Alleen de volgende dag weer zoiets van, ja, het is nog te warm. En ik, dus ik had toen voor het eerst een moeizaam moment. En dat was zeker niet de laatste keer. Want als Karel een paar dagen door niemandsland aan het rijden is, slaat de twijfel toe. Ik had eigenlijk gedacht van vooraf, ja, ik ga gewoon lekker muziekjes in mijn auto spelen. 3 dagen gas geven, s'avonds een beetje film kijken, dan ben ik er doorheen. Maar ik begon een beetje naargeestig te worden. Ik was natuurlijk op wegen waar ik geen toeristen meer waren. Waar ik echt een hele een soort vervreemding voelde. Van ik hoor hier helemaal niet thuis waar ik nu aan het rijden ben. En die wegen gingen maar door. En de omgeving was niet mooi. Het was een beetje grauw. Toen begon ik voor het eerst toch wel te denken. Wat doe ik eigenlijk nog? Ja. Zelfs de mooiste punten. Ja, daar kon ik een beetje op zo'n top van een berg een beetje existentieel lopen crisissen. Van nou, moet ik eigenlijk allemaal met mijn leven? En is dit het nu? Charlotte herkent deze vragen van Karel wel. Kijk, zelfhulp begon bij mij heel erg om productiever, efficiënter en sneller dingen te kunnen doen. Als ik om 6 uur opsta of als ik hele strakke deadlines voor mezelf zet, dan merkte ik, dan word ik productiever en kan ik sneller werk doen dan andere mensen. En dat gaf een kick. Maar op een gegeven moment voelt dat ook een beetje leeg. Want ik reisde de wereld over en ik had daar voldoende geld over. En ik zat maar op het strand en dacht, ja, all right, gelukt. En nu? Na een maand heb ik in ieder geval besloten, ik ga geen verlenging aanvragen. Dus ik ga na 6 maanden naar huis. Ik had mijn huis ook verhuurd. Dat was de reden. Ik heb ook wel eventjes gedacht, van ik ga eerder terug. Want ik heb ook weer niet zozeer iets voor mezelf te bewijzen of zo. Ik moet 6 maanden reizen. Alleen mijn huis was verhuurd. Ik denk van ja, als ik nou eerder naar Nederland terugvlieg, moet ik in een hotel gaan zitten. Dus ik heb eigenlijk de maand uitgezeten. Wanneer Karel een half jaar eerder dan gepland terugkomt in Nederland, gaat het niet veel beter met hem. Ja, in een gevaarlijke periode, was eind oktober, dus ik ben altijd wel iemand van de winterdips, dus de donkere. Dus ik heb ook best lang geworsteld. Ik heb gedacht, wat ga ik nu doen? Ik kan weer training gaan geven. Dat deed ik van tevoren nog zoveel zelf ook als trainer. Heb ik ook wel gedaan, maar op een laag pitje. Ik denk van, het is niet de bedoeling dat ik weer ga doen. Dan ga ik terug naar. Voor mijn gevoel, dan ga ik terug naar af. Ik heb iets heel groots gedaan, dan ga ik weer terug naar af. Dus toen dacht ik van, ik moet mijn bedrijf laten groeien. Ik had een keer een podcast met Tony Robbins gehoord met die prachtige quote van, if you're not growing, you're dying. En ik dacht van, nou, het bedrijf wat ik nu heb, dat kan nog makkelijk vertienvoudigen. Misschien wel 100-voudigen. Dat is gewoon het nog meer trainers, nog meer academies. Dus daar ben ik eigenlijk bij begonnen. En daar ben ik heel ongelukkig van. Je zou kunnen zeggen, het heeft geen zin gehad. Hij is er niet gelukkiger van geworden. Het heeft zijn leven niet verrijkt, maar juist voor meer struikelblokken gezorgd. Maar daar denkt Karel anders over. De 4-hour workweek, toen ik daarmee startte, was natuurlijk geen makkelijk project. Ik praat er nou over of het allemaal hartstikke logisch was, maar het heeft best kruim gekost. Hè? Maar het is wel heel leuk, want je leert nieuwe dingen. Je ziet dat dingen gaan lukken, dingen mislukken. Dus je groeit, je hebt een doel om naartoe te werken. Die Verenigde Staten was mijn wortel voor de neus waar ik achterna bleef rennen. Dus zolang je een heel duidelijk doel hebt, ben je gefocust en doe je allemaal dingen om dat doel te bereiken. En het probleem was de Verenigde Staten, ik had al mijn doelen bereikt. Het geld stroomde binnen. Ik had bewezen dat het kon, althans voor mijzelf. Ik had alle tijd van de wereld. Alleen, ik heb vrij snel geleerd dat wat veel mensen denken, ja, heerlijk alle tijd, gaan we hangmat leggen. Ja, dat is leuk voor een dag met een boek. Misschien wel voor een week. Dan ga je vervelen. Kortom, je moet een doel hebben in je leven. En daar weet Charlotte alles van. Ik weet nog dat ik in december vorig jaar, ik ben vrij gek op nieuwjaarvoornemens en zo. Dus ik zat december vorig jaar, dacht ik, oh ja, dit jaar ga ik Tony Robbins live in het echt zien. En zo'n event? Dat is nogal een ding. Je komt binnen, je staat vaak in een rij om naar binnen te mogen voor security. En dan is er een hal waar je allemaal spulletjes kan kopen van Tony Robbins. Ja, natuurlijk. Ik heb zo'n petje gekocht. Ik heb een pet gekocht en een waterfles. En je kan er truien kopen, want Tony Robbins houdt het heel erg koud in de zaal. Het is echt 8 graden of zo. Dus ik heb een sjaal en een winterjas meestal aan. En dan heb je overal mensen lopen, overal mensen knuffelen, mensen in hoeken zitten, aan zichzelf werken, dingen opschrijven, journalen. Ja. En dan begint het meestal met hele harde muziek. duurt ongeveer 20 minuutjes zo. Dan ben je aan het dansen, gewoon op hele populaire hitjes. En dan is er een heel leuk dansteam op het podium. En die doet allemaal pasjes voor. Dat is heel simpel. Het is een beetje Nederland beweegt. Gewoon een beetje arm opzij, arm omhoog, een klap geven. En dan twee pasjes naar links, twee pasjes naar rechts. Dat vind ik heel leuk. Kan ik echt uren doen. Het is, je komt gewoon, je bent eigenlijk een soort van continu in een euforische staat. En Tony Robbins staat wel een paar uur achter elkaar op het podium. Dus hij komt om 2:00 middags op en ging er rustig tot 2:00 of 2:30 s'nachts door. Nou, dan staat hij 12:00 achter elkaar op het podium. En toch raak je geen seconde verveeld of moe. En dan is er nog iets waar een van de events van Tony Robbins onbekend staat. Lopen over vuur. Ja, ik dacht nog echt van tevoren, dat ga ik echt nooit doen. Want dat leek me best wel riskant ook gewoon. Want stel je voor dat er, ik had natuurlijk op Google, zo ben ik dan ook alweer, had ik helemaal opgezocht dat er ooit wel eens mensen verbrand waren of hun voeten hadden verbrand of zo. En dacht ik, ja, dat gebeurt mij vast. Maar op het event zelf, dan ben je zo'n soort van opgezweept en je zit in zo'n soort van euforische stemming dat je dan toch denkt van, nou, is ook wel leuk, doe wel gewoon mee. En dan loop je dus met 16.000 mensen naar buiten en er zijn er allemaal zulke hele grote vuren. En dan staat iedereen een rij en dan staat iedereen een soort van yes, yes, yes te schreeuwen. En het leek net een sect en ik dacht ook, waar de fuck zijn we mee bezig? Volgens mij moest je aan mos, cool mos denken of zo. Ja, ik moet zeggen, dat hele stukje, ik vind het heel grappig. En ik snap ook heel goed dat hij het doet. Want het is, je hebt ook allemaal zulke t-shirts met ik ben een firewalker en zo. Dat vind ik vooral eigenlijk commercieel heel handig. Want dit is gewoon echt iets wat je inderdaad vertelt aan andere mensen. Oh, ik heb over vuur gelopen. Maar het is voor mij niet precies waar Tony Robbins voor staat of zo. Want waar het Charlotte om gaat, is dat ze tijdens zo'n event zichzelf nog beter leert kennen. Je heel erg achter je limiting beliefs komt. Dus wat je denkt over jezelf en wie jij bent, wat je waarden zijn, wat je geloofssystemen zijn en hoe je dat kan veranderen om eigenlijk een betere, lievere, succesvollere versie van jezelf te worden. Zo kwam Charlotte erachter dat ze extreem gefocust is op groei. Uit elke situatie, of deze nu positief of negatief is, haalt Charlotte wel weer een les. Alhoewel mij dat heel veel brengt, zorgt het ook wel voor disconnectie met andere mensen. Ik vind het heel moeilijk om op feestjes te hangen. Ik denk heel vaak na een uur, alright, nu is het, weet je, ik heb laten zien dat ik hier ben geweest. Nu kan ik weer naar huis. En dan ga ik hier thuis lezen of zo. En ik heb datzelfde een beetje met alcohol drinken. Ik ben nooit dronken of zo. Ik zie gewoon niet het nut ervan in. Het lijkt me heel fijn, daar ga ik dan nu ook aan werken, om meer te connecten met mensen zonder dat ik echt daadwerkelijk snel denk van, goh, wat is hier nou eigenlijk het nut van? Of wat hebben we aan elkaar? De zoektochten van Charlotte en Karel lijken eenzame ondernemingen. Beiden graven ze in zichzelf en komen ze steeds nieuwe beperkingen tegen om te overwinnen. Nieuwe uitdagingen om aan te gaan. In hun spirituele reis blijft de buitenwereld op afstand. Vandaar misschien dat Charlotte zoveel geld over heeft voor de events van Tony Robbins, waar ze duizenden anderen ontmoet die net als zij ook aan zichzelf sleutelen. Waar ze even echt contact maakt. Ik wilde eigenlijk gelijk nog een keer. Ik vond het zo leuk. Ik miste ook heel erg het knuffelen. Je krijgt volgens mij ook heel veel endorfine omdat je continu aan het knuffelen bent. En ik ben single, dus zoveel knuffel ik niet als ik thuis kom. Dus ik was wel, ik weet nog, de eerste dagen ook echt alleen maar van, oh, ik wil terug naar dat gevoel. Ik heb nog best wel vaak heel veel mensen die twijfelen aan of het nut heeft. Of, goh, waarom? Ik ga bijvoorbeeld elke week naar een coach. Waarom doe je dat in vredesnaam? Of, weet je wel, waarom lees je zoveel? Of wat een onzin die zelf wil boeken. En ergens is het gewoon heerlijk om gewoon een keer 4 dagen of 5 dagen of 7 dagen omringd te zijn met mensen die dat niet als eerste reactie hebben. Ondanks alle gebieden die ze in zichzelf hebben verkend, zijn Karel en Charlotte nog niet aangekomen op de plek waar ze willen zijn. Beiden zijn ze nu minder bezig met tastbare doelen en meer met spiritualiteit. Energieën aanvoelen en met je chakra's bezig zijn en mediteren en heel erg diep die connectie met het universum voelen en law of attraction. Ik wil niet zeggen alles waar is, maar overal waar rook is vuur. Dus of je nou mensen ziet chanten in een klooster in Tibet, of verzin het maar, alles wat met het gebied, als je erin stapt, ga je dingen meemaken. Ze zijn nog altijd op zoek. Het zou wel eens goed zijn, denk ik, als ik nog iets meer hobby's erbij neem. Ja, dat, ook zelfs daarin ben ik dan weer aan het ontwikkelen. Dan vind ik het weer heel leuk om hele gekke dingen te doen. Zoals leren paardrijden, zodat ik in Mongolië een trektocht kan maken. Ik ben naar een kasteel in Polen geweest, waar ik moest doen of het 1916 was, een weekend lang. Of ik ga naar een van de spiritueel tantra-kamp in Israël. Weet je wel, het moet dan weer allemaal heel extreem en bizar, zodat ik uit mijn comfortzone word getrokken. En de bestemming is nog niet in zicht. Nou, ik lees nog altijd. Ik lees nog steeds veel zelf boeken. Een ander genre, maar ik zit er nog altijd in. Ja. Ik hoop wel heel erg dat mijn hang naar zelfhulp en zelfontwikkeling, dat het er niet mee eindigt dat ik me helemaal kapot zit te zelf ontwikkelen. Dat ik denk van, oh, ik heb gemerkt dat ik blijkbaar een kleine blokkade op dit stuk heb. Nou, ga ik er nu 8 boeken over lezen en dan ga ik het weghalen. Of ga ik die blokkade weghalen. En het is ook gewoon dikke prima als je soms blokkades op bepaalde vlakken hebt. Of als je bepaalde dingen niet kan. Of dat je met bepaalde dingen moeilijk bent. Of weet je, je mag ook gewoon een moeilijk mens zijn af en toe. Ik hoop dus altijd dat ik in ieder geval niet doorsla in mijn plezier om mezelf te blijven ontwikkelen. Een cursus gelukkig zijn. Een documentaire van Babette Rijkhoff. Techniek Arno Peters. Eindredactie Jair Stijn. Met dank aan Luc van Stegeren voor de ondersteuning bij de montage en aan Babettes muziekgoeroe Martijn Krama. Het beeld bij de documentaire te zien op onze website is gemaakt door Suus Hesseling. En die website is npodoc.nl/radiodoc. Ik kan me voorstellen dat u wilt reageren. Gelukkig hebben wij een e-mailadres. redactie@npodoc.nl. Laura, jouw ideale fietspad, hoe zou dat eruit zien? Breed. Radiodoc met Code Kloet. Ja, u hoorde een voorproefje van de documentaire die nu volgt. Ongesigneerd, een podcast over onopvallend design. Vandaag aflevering 22 over het fietspad. Laura, jouw ideale fietspad, hoe zou dat eruit zien? Breed natuurlijk. Niet te veel stoplichten. En heel belangrijk, geen scooters. Wat ik heel prettig vind, is je hebt nu het concept fietsstraat. Volgens mij staat er ook een bord met dit is een fietsstraat, auto's zijn te gast. En dat vind ik heel erg prettig. Want die auto's die houden zich er volgens mij behoorlijk aan. En je hebt toch het gevoel dat je minder kwetsbaar bent. Dus dat jij in principe als fietser de belangrijkste weggebruiker bent en dat de auto zich daarna moet voegen. Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering Het Fietspad. We gaan zo bij het Amstel rechtsaf. Hier moeten we ook voor even oppassen. Echt, en hier naar links, ja. Dus hier is al zo'n rare bocht in de weg gemaakt van iemand die echt geen flauw idee heeft wat een fietser is. Dankzij onze aangeboren liefde voor de fiets bewegen we ons in Nederland dagelijks kilometers lang voort over rode asfaltwegen, zanderige bospaadjes of smalle fietsstroken in de stad. Zoals ik hier met Peter Delpeut. Hij is schrijver, filmmaker en zelfbenoemd fietschauvinist. Dat leidde onder meer tot het boek Kleine Filosofie van het Fietsen. Nou, als je vraagt van wat is het plezier van het fietsen, dan moet ik altijd denken aan een hele mooie term van een Duitse filosoof. En hij gebruikte de term luchtdouche. Dus dat je, als je op de fiets zit, een douche van lucht langs je heen krijgt. En dat vond ik zo'n sterke term, die lucht die langs je gezicht stroomt. Ja, en dat geeft dat verrukkelijke gevoel van zoeven op de fiets. Dat gevoel van vliegen. Maar om dat gevoel van vliegen te bereiken, is een geschikt fietspad nodig. En dat is in het centrum van Amsterdam niet altijd makkelijk te vinden. Ja, dit is bijna Chinese toestanden, hè? Hoe wij hier al die mensen bij het stoplicht staan. Daar zou toch gewoon meer ruimte voor gecreëerd moeten worden. Maar goed, daar is de bel voor uitgevonden. Buiten de hoofdstad is het gelukkig beter geregeld. Er wordt flink geïnvesteerd in fietspaden om nog meer mensen aan het fietsen te krijgen. Maar wat is dan het perfecte fietspad? En bij wie klop je aan als je er een wil hebben? Ja, dan komen ze snel bij mij terecht om te vragen van, goh, is dit een goede investering? Herbert Tiemens is behalve zelf een fervent fietser ook beleidsmedewerker fietsverkeer van de provincie Utrecht. In de praktijk betekent dat fietspadontwerper. En dat vak is de afgelopen 50 jaar flink veranderd. Als je kijkt naar de filmpjes in de jaren 60 die dan nog circuleren, dan zie je dat iedereen ongeveer even snel fietste. Alle fietsen waren zwart en er waren alleen maar mannen in zwarte jassen die daar fietsten. En tegenwoordig is het veel gemêleerder. Er zijn veel meer verschillende soorten mensen op het fietspad. En dat maakt het dus voor ons als ontwerpers veel ingewikkelder. Als er een nieuw fietspad moet komen, bekijkt hij dus als eerste wat voor soort fietsers het gaat gebruiken. Zijn dat scholieren, zijn dat woon-werkfietsers, zijn het racefietsers, zijn het recreanten. Maar ook hoeveel mensen kun je er verwachten. Want dat is nogal bepalend voor de kwaliteit van je fietspad, de breedte van het fietspad, de uitzichthoeken, al dat soort dingen. Voor routes waar veel woon-werkverkeer is, ontwerpt hij bijvoorbeeld hele brede fietspaden. Dat mensen elkaar kunnen inhalen. Je ziet dat toch ook scholieren, die maken er ook veel gebruik van. En die hebben de neiging om met z'n tweeën, drieën, vieren, vijven naast elkaar te gaan rijden. En dan kan het nooit breed genoeg zijn. En dan probeer je een parallelle route te hebben waar je als forens snel voorbij kunt. Want treuzelende pubers daar gelaten, de fietsende mens wil snelheid. Peter Delput. Het is heel moeilijk om op een fiets te stappen en niet altijd naar het maximum van het fietsen te gaan. Dat heeft H.G. Wells heeft dat heel mooi benoemd. Die zei, fietsers lijden aan fietshaast. Dus het is onmogelijk bijna om op een fiets te zitten en niet daardoor gehaast te worden. Altijd toch het extreme mogelijkheid van de snelheid te zoeken. Juist op die paden waar mensen met en zonder fietshaast fietsen, zijn witte strepen in het midden cruciaal, zegt Herbert Tiemens. Ja, die zien we dat er ook wel tot gevolg heeft dat mensen meer op hun eigen weghelft blijven. Die kan er echt toe leiden dat er minder doden zullen vallen. Behalve het woon-werkverkeer heb je ook nog de wielrenners op zondagochtend. Die hebben hun eigen kronkelpad door het bos. En de mensen die een dagje met hun elektrische fiets de hei opgaan, hebben ook een op hen aangepast fietspad. Met wat meer ruimte aan de zijkant van het pad. Een vergevingsgezinde berm noemen we dat dan. Een vergevingsgezinde berm. Ja. Dus als je dan per ongeluk toch van je fietspad afraakt, omdat je op je knooppuntenplanner of op je met elkaar in gesprek bent, dat je dan toch makkelijk weer kunt terugsturen en niet tegen de rand van het fietspad aanbotst en dan uit de koers raakt en je evenwicht verliest. Dus het is een beetje voor ieder zijn eigen fietspad. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dat gaat best wel ver, toch? Dat gaat best wel ver, maar als je dat ook in het buitenland laat zien, dan zeggen ze, wow, maar het is ook echt wel nodig als je dat ziet zoals er zoveel gebruik van gemaakt wordt. Het belang van een goed fietspad is diep in de Nederlandse ontwerptraditie verankerd. Het allereerste fietspad ter wereld ligt dan ook in Nederland, in Utrecht, op de Maliebaan. Dat was een laan waar mensen al in de 17e eeuw naartoe kwamen, 18e eeuw, 19e eeuw, om te verpozen. En op zondagmiddag werd dat zo ergens rond 1885 onveilig gemaakt door jonge heren die daar op een hoge fiets gingen rondtoeren. En toen werd door de wandelaars werd gevraagd aan het gemeentebestuur, wilt u ze een speciale pad geven? Nou, en dat is dus het westelijk gedeelte van de Maliebaan geworden. En dat is nog steeds zichtbaar. Vrij snel daarna werd besloten dat er bij elke autoweg die er werd aangelegd een apart fietspad moest komen. In de jaren 70 van de 20e eeuw zorgden de oliecrisis en het rapport van de Club van Rome over klimaatverandering ervoor dat er nog meer in de fiets en hun fietspaden werd geïnvesteerd. Bijna 35.000 kilometer fietspad ligt er inmiddels in Nederland. Maar waarom dat voor het grootste deel rood is, is een mysterie. Waarschijnlijk is het een kleur die ooit een keer door wegenbouwers geopperd is om het verschil tussen voetpad duidelijker te maken. En rood is een natuurlijke kleur, hè, dus een pigment dat van nature makkelijk te verkrijgen is. En dat bijgemengd werd in beton en in asfalt en in toplagen. Maar als je het bekijkt vanuit verkeerskeiligheidsoogpunt is het niet de beste kleur. Waarom niet? Omdat het een beetje appelleert aan gevaar. En het ook qua contrastwerking, met name als het donker is, niet heel erg goed werkt. Maar waarom houden we dan toch zo vast aan dat rood? Ja, het is traditie. Er wordt tegenwoordig ook geëxperimenteerd met blauwe en gele fietspaden. Net zoals er glow-in-the-dark fietspaden zijn. Paden die zelf licht geven. En er zijn proeven met een fietspad met zonnepanelen die warmte opslaan om in de winter gladheid te voorkomen. Toch gaan dat soort dingen niet meer mensen op de fiets krijgen, denkt grafisch vormgever en beroepsfietser Jorrit Kluitman. Of dat fietspad nou blauw is of mooi licht geeft in het donker, dat maakt ook niet zoveel uit. In 2016 verscheen zijn boek Bicycle Landscape. Een boek met essays en foto's naar aanleiding van zijn fietstocht naar alle 388 gemeenten in Nederland. Sindsdien wordt hij vaak op congressen uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Ik zeg altijd van, het hoeft niet de kortste weg te zijn, maar het moet wel gewoon je moet wel in beweging kunnen blijven. Ik denk dat er wel innovatie nodig is natuurlijk om die paden te verbeteren. En ik denk dat er veel meer aan de kant van het besef kan worden gewonnen dan aan de kant van de techniek. Ik denk dat mensen veel verder zouden willen fietsen of kunnen fietsen dan zichzelf realiseren. En dan moet je dan ook wel de mogelijkheid toe bieden. En dat doe je niet door her en der een los stukje mooi fietspad aan te leggen. Dan hebben ze een prachtig fietspad door de bossen. Mag je niet met de brommen of auto's komen dan niet. Maar dat stopt dan in één keer op een kruispunt en dan sta je daar. Van. En nu, pas als het allemaal aan elkaar verbonden is, dan werkt het. Daarom vindt hij zijn thuishaven Eindhoven het meest innovatief op het gebied van fietspadontwerp. Daar heb je namelijk de 32 kilometer lange Slow Lane. Het perfecte fietspad, volgens Jorrit Kluitman. We staan aan de rand van de Slow Lane die hier door het stadswandelpark gaat. Ja, het ziet eruit als een... het is gewoon een breed fietspad. Een breed rood fietspad, een soort ringweg A10, maar dan voor fietsers. Een klein beetje geblokkeerd met bouwverkeer die de Slow Lane aan het optimaliseren zijn, maar dit is wel... Echt een goed voorbeeld van hoe het gaat moeten. Je kan hier gewoon Eindhoven doorkruisen zonder al te veel gevaar voor de fietser. En zonder obstakels, zonder stoplichten over prachtig asfalt. Dus voor mij beschrijft het een onwijs mooie vooruitgang. Als ik de keuze heb dit fietspad te pakken, dan neem ik hem altijd wel. Ook al is het misschien 2 kilometer om. Dan gaat de voorkeur naar mij uit naar gewoon vrijer, beschermender fietsen. De mooie ondergrond dan de kortste weg. Zo'n kilometerslang fietspad van glad asfalt en zonder stoplichten zie je steeds meer. Zoals het Rijnwaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Of langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Utrecht en Amsterdam. Ze worden ook wel snelfietsroutes of fietssnelwegen genoemd. En als het aan Jorrit Kluitman ligt, bestaat Nederland over niet al te lange tijd uit één groot netwerk van alleen maar dit soort paden. Wat ik het liefst zie is dat er over 20 jaar mensen die in een bos werken en Eindhoven wonen, gewoon op de fiets gaan. Op een goede e-bike. Je hebt tegen die tijd een windscherm erop. Dus kleding verder ontwikkeld, dat je niet meer op bezweet aankomt. Dus als kleding mee ontwikkeld met de rest van de techniek, dan denk ik dat meer mensen dat kunnen. Ondertussen is het in de binnenstad van Amsterdam nog even behelpen als fietser. Maar toch, op onverwachte momenten kun je ook daar even denken dat je vliegt. Oh ja, als we zo over de brug gaan en het fietspad oprecht door, en dat is, die gaat naar beneden. En dan krijg je een verrukkelijke vaart mee. Kijk, en dan kunnen we nu de volle vaart gebruik maken van het hellinkje. Voel je hem? Thank you.